hayran, zari geliyor her dem İslam'ın bu demek işte mesti hayran, zari geliyor her dem İslam'ın bu demek işte yazın gelmişler akmaya başlar cümle kuşlar bu demek işte yazın gelmişler akmaya başlar cümle kuşlar bu demek işte mesti gözümden yaşlar akmaya başlar cümle kurt kuşlar bu demek ister sözüm yok. Ne olan sevenler bu demek ister. İsmi ağızlar ne olacak? Kutlusun her an bu demek ister. İsmi ağızlar ne olacak? Kutlusun her an bu demek ister. Gökte melekler, yerler felekler, suda semekler, bu demek ister.